І вось яна першы раз ідзе на збор падпольнай групы. Позні вечар, у вёсцы дзе-нідзе мільгаюць агеньчыкі, гараць у хатах каганцы, ці тлее на прыпечку лучына, такое святло прынесла цывілізаваная Еўропа. Гэтыя агеньчыкі – адзіныя арыенціры, бо без іх лёгка можна было б заблудзіцца ў такой цемры. Саша крадзецца на пальчыках, стараючыся ступаць як мага цішэй. Але зямлю скаваў мароз, і боты грукаюць на ўсё наваколле. Яна спыняецца, слухае. Сэрца стукае так, што робіцца горача ў грудзях, балюча ў скронях, у вушах. Магчыма, праз гэта шум бору далятае хвалямі, як у дзіцячай гульні, калі вушы заціскаеш далонямі. Шум, цішыня, шум, цішыня. Чым больш яна стаіць, узіраецца і слухае, тым робіцца горш, пачынае здавацца, што наперадзе хістаюцца постаці, а ззаду чуюцца крокі і шэпт. Можа, за ёй сочыць, ідуць. Ты не, гэта толькі здаецца. Неўжо ёй так страшна? Яна не хоробрыцца залішне? Так? Страшна. Няма чого таіцца, вельмі. Але не за сябе, апраўдвае яна свой страх, за Даніка, за яго сяброў, якія паверылі ёй і цяпер чакаюць недзе там за вёскай каля старога млына. Данік доўга, нешта з месяц раіўся з хлопцамі. Мабыць, ім нелёгка было вырашыць такое пытанне. Не адразу яны прыйшлі да згоды. Саша разумела гэта і не крыўдавала. Яна старэйшая за іх, у яе дзіця. Успомніла Ленку, і думкі пайшлі ў іншым кірунку. Навошта яна ідзе туды? Што яна будзе рабіць? Невядома, хто там у іх групе. Даніла дагэтуль не сказаў. Калі там усе такія, як ён, то якая гэта арганізацыя? Што могуць зрабіць гэтыя дзеці? Забілі Кузьму? Это смелы ўчынак, безумоўна. Ён прымусіў задумацца многіх, хто служыў ці мае намер пайсці на службу да акупантаў. Але ці заклікаў ён каго да барацьбы? Яны ратавалі яе, Сашу, але маглі вельмі проста загінуць самі. Яна ўспомніла, як пасля пахавання Кузьмы да іх у хату прыйшла тётка Хадоска. Высокая і сутуляная заўсёды, яна за той дзень зусім згорбілася, а яе маршчыністы, загрубелы ад вятроў, спякоты і марозаў твар як бы абвугліўся. Саша ўбачыла яе і жахнулася. Цётка абапіралася на тоўсты бярозавы кій. Дагэтуль ніхто яе з кіем не бачыў, і рукі яе калаціліся. Яна не села, хоць Поля запрасіла яе. Яна стала каля парога і ўтаропіла на Сашу свае чырвоныя ад слёз, але сухія вочы, у якіх адбівалася нечалавечая пакута. Ну, Сашачка, пахавалі мы твайго брата, сказала яна. А ты не прыйшла. Сашы здалося, што кашчавая чорная з парэпанымі пальцамі рука, якая сціскала кій, і з якой яна, Саша, не зводзіла позірку, раптам нябачна сціснула яе горла. Саша задыхнулася. Яна любіла цётку, і ёй было вельмі шкада яе. Але пасля яе слоў перажыла амаль такі ж прыступ страху, як пасля здарэння ў лесе. Калі яна ратавала партызана, то не магла нават і думаць пра небяспеку. Усё выйшла неяк само сабой па закліку сэрца. А тут яна адразу падумала пра Ленку і невядома чаму схапіла яе сонную з калыскі. «Ваш сын пайшоў супраць сваіх людзей, і людзі пакаралі яго». Хацелася сказаць, каб прымусіць тётку змоўкнуць і не глядзець так страшна, але Саша разумела, што словы такія яшчэ больш раняць матчына сэрца, і шкадуючы старую, хавалася ад яе вачэй, як умела. «Вось і ў цябе дачка расце», — паківала галавой старая. І ніхто не ведае, што яе чакае. Саша, уздрыгнуўшы, адвярнулася, каб загарадзіць ад хадоскі дачку. Калі яна зачэпіць Ленку яшчэ, я скажу ёй. Няхай яна не лье слёз па сыну здрадніку. Трэба было раней думаць і ўгаворваць Кузьму, каб кінуў паліцыю. «Я ўсё скажу», — вырашыла Саша. Але тётка Хадоска больш не зачапіла малую. Пастаяўшы яшчэ крыху і адмахнуўшыся ад полі, якая са слязамі гаварыла нейкія недарэчныя словы ўцехі і запрашала сесці, яна сказала да Сашы сурова: «Маўчыш, у вочы не глядзіш. На абаронцаў сваіх спадзяешся. Што ж, абарона ў цябе моцная». І выйшла. Саша і дагэтуль не разумее, чаму ўсё абышлося ціха. У вёсцы ніхто не сказаў ніводнага слова пра тое, што яна выратавала партызана. Напэўна, ніхто і не ведае. Значыцца, маўчаць і Колька Трапаш, і тётка Хадоска. Але ці заўсёды яны будуць маўчаць? Дык ці мае яна права рызыкаваць зноў? Якая з яе падпольшчыца, партызанка? Не, спыніцца яна не можа. Яе чакаюць там, каб даверыць вялікую тайну. Яна не можа вярнуцца, бо адчувае, што пасля гэтага ўзненавідзіць сябе і яе існаванне без таго змрочнае, стане чарней, чым гэтая ноч. Там недзе змагаюцца, сцякаюць крывёй, гінуць тысячы людзей, каб выгнаць ворага, каб вярнуць тое шчасце, якое мела і яна, Саша, там недзе Пятро. Яна верыць, што ён вернецца. З ім вернецца ўсё. Таму яна не можа, не мае права сядзець, склаўшы рукі. У алешніку над ракой нешта хруснула. Саша замірае на месцы. Што там, чалавек ці звер? Цішыня. Шуміць бор, журчыць рэчка, змагаючыся з льдом, што наступае ад берагоў. Мароз мацнее, лінію няма, зямля чорная. На небе з'явілася прасветлена, выглянула адзіная зорачка. Ад гэтай маленькай, страшэнна далёкай зорачкі неяк адразу пасвятлела навокал. Каб не палохацца грукату ўласных ботаў, Саша нахіляецца, скідае і бяжыць далей па мёрзлай калючай зямлі в адных працёртых панчохах. Каля млына яе сустрэў брат, ён вынырнуў нечакана, як з-пад зямлі. «Ты, Саша?» Падышоў, бачыў яе руках боты, здзівіўся. «Босая, о, дурная!» Абувайся хутчэй, ногі памарозіш. Саша меркавала, што хлопцы збіраюцца ў старым млыне, але Данік перавёў яе па разбуранай плаціне па слізкіх абмёрзлых кладках на другі бок рэчкі. Саша здзівілася, што ідзе ён даволі смела, не баючыся грукаць ботамі. Яны падышлі да самага лесу, і толькі тады Саша здагадалася, дзе яны збіраюцца. Гады тры назад калгас пачаў разводзіць трусоў. Тут была ферма, абгароджаны дарацяной сеткай участак і невялікая будыніна, кухня, дзе варылі корм. Сетку і клеткі разам з трусамі парасцягалі, але будыніны пакуль што ніхто не чапаў. Яна стаяла на былым дакалгасным надзеле, гаспадар якога цяпер служыў за старасту. Земля тут была, магчыма, самая кепская, адзін пясок, але многія з вяскоўцаў заяўлялі, што з іх даволі той зямлі, якой яны карысталіся да калгаса, на што большай яны не прэтэндуюць. Людзі не верылі ў трываласць новага парадку. Ні печы, ні катлоў у былой кухні ўжо не было, вокны забіты шалёўкай. Это... Напэўна, зрабіў стараста, але шчыліны паміж шалёўчынамі старанна пазатыкаў нехта, безумоўна, другім. Куча саломы лежала ў адным куце, ў другім гарэла самаробная вясковая свечка. Саша абвяла позіркам хату і ўбачыла толькі аднаго чалавека. Пачуццё расчараванне, нават крыўды, спыніла яе каля парога. Каля свечкі ляжаў жыватом на падлозе суседскі сын, Данікаў равеснік. Яны разам кончылі сёмы клас, Цішка, Матыль. Але калі Данік выглядаў як сталы хлопец, то Ціхан гэты здаваўся яшчэ зусім дзіцянём, нізкарослы, руденькі, з прышчаватым тварам, ціхі і сарамлівы, нейкі зусім непрыкметны. Праўда, Цішка быў лепшы вучань, выдатнік. Але Саша не помніла, каб Данік асабліва сябраваў з ім. Ён глянуў на Сашу і сарамліва апусціў вочы. Дык гэта вся іх арганізацыя? Дзеці, падумала яна. Але раптам за кучы саломы пачуўся голас невядомага. Голас належаў больш сталаму чалавеку. «Сядайце», – загадаў ён. Саша паслухмяна апусцілася на калені побач з Ціханам. «Ці ведаеце вы, куды ўступаеце?» – спытаў голас. «Ведаю», – сказала Саша. «Этая таямнічасць не спадабалася ёй, як у секце якой». Голос невядомага здаваўся крыху знаёмым, але ўспомніць, хто гэта, яна не магла. Падумайце, ці адчуваеце вы ў сабе сілы мужна сустрэць любую небяспеку на тым шляху, на які ўступаеце? Каб не адчувала, то не прыйшла б сюды. Мене ніхто не цягнуў. «Дайте руку вашим сябрам и паўтарайте за мной словы присяги». Данила и Тихон протягнули свои руки и стиснули моцное маленькое, але загрубелое уже от тяжкой працы руку. «Я громадянин Советского Союза». «Я громадянка Советского Союза», удокладнила Саша. Невядомы зноў кашлянуў, член ленінскага камсамола, ступаючы ў падпольную арганізацыю для барацьбы з фашысцкімі акупантамі і іх паслугачамі, клянуўся. І раптам ад Сашы адышло, знікла ўсё знешняе. Таямнічасць, якая не спадабалася, рукі хлопцаў, што сціскаюць яе руку, голас невядомага, словы прысягі уліваліся ў яе магічнай сілай. Ад гэтага пачынала хутчэй струменіць кроў. Часцей білася сэрца глыбокім перарывістым стала дыханне, голас яе мацнеў з кожным словам, і дзе-нідзе зрываўся і дрыжаў за смерць нашых матак і дзяцей, за іх кроў і слёзы. Словы гэтыя салёна-горкім камяком сціснулі горла, Саша на момант змоўкла, хлопцы адчулі, як дрыжыць яе рука, але раптам голас яе як бы прарваўся праз нейкую цяжкую перашкоду і зазвінеў з новай сілай. Я клянуся помсціць праклятым фашыстам бязлітасна всімі сродкамі падпольнай барацьбы. Яна сказала гэта гучней, чым трэба. І чалавек за саломай панізіў голас. Але Саша не звярнула увагі на гэтую акалічнасць, бо падказчыка больш не існавала для яе. Ёй здавалася, што гарачыя і суровыя словы ідуць з глыбіні яе ўласнага сэрца. На Даніка і Цішку яна таксама забылася, яна глядзела ў цёмны кут, а бачыла вялікія прасторы роднай зямлі, натоўпы людзей, калоны чырвонаармейцам. Всяму народу давала яна клятву. Калі ж я парушу гэтую клятву, здраджу, збаюся, выдам тайну арганізацыі, няхай рука маіх сяброў бязлітасна пакарае мяне. Саша была яшчэ там, у невядомай далечы, дзе ішла барацьба, калі над самым вухам пачула ціхія, звычайныя словы. «Добры вечар, Саша». Яна страпянулася. З цемры схіліўся да яе знаёмы твар. Толя Кустар прыветліва усміхаўся і працягваў руку. Саша нават не адразу зразумела, адкуль ён з'явіўся. З Толем яна разам вучылася ў сямігодцы, але гэта быў чужак, ён жыў на пасёлку Кустары, які належаў да іншага сельсавета. Пасёлак быў кіламетры за тры ад іх вёскі, за лесам, а таму сустракаліся яны толькі ў школе. Не нельга сказаць, каб былі сябрамі. Саша пасля ніколі не цікавілася лёсам Толі і іншых аднакласнікаў з пасёлка. Чула неяк краем вуха, што Толя скончыў ФЗУ і працуе недзе ў Мінску электрамантёрам. Зразумеўшы, што гэта ён падказваў ёй словы прысягі, Саша ўзрадавалася. Ёсць, значыцца, в арганізацыі больш сталыя людзі. Толя яе аднагодак, самастойны чалавек, рабочы. Толя моцна сціснуў яе руку і сказаў: «Вось як мы сустрэліся з табой». Ні ён, ні брат, ні Цішка не сказалі ёй больш ні слова пра тое, куды яна ўступіла, што павінна рабіць, як паводзіць сябе. Яна зразумела. Усё сказано ў словах клятвы. Яна свяшчэнная, гэтая клятва. Нельга разбаўляць яе звычайнымі словамі. Ды ўвогуле лішняга тут ніхто не гаварыў. Толя Кустар падсунуў бліжэй свечку, зняў пальцамі, як абцугамі, нагар і ціха сказаў: «Пачнём, таварышы». Данік падсунуўся бліжэй да яго, абхапіў рукамі калені і схіліў галаву, нарыхтаваўшыся слухаць. Цішка не варухнуўся, ён, як і раней, ляжаў на жываце, падпёршы рукамі галаву, далоні закрывалі шчокі, а рудаватыя валасы лоб, і Саша бачыла адны яго вочы, вялікія, зацянёныя вейкамі, стомленыя, як у дзіцяці, якому хочацца спаць, і сумныя. У Толі наадварот, вочы былі ясныя, вясёлыя, полымя свечкі, што гарэла каля яго ног, адбівалася ў зрэнках дзіўных, ну, як бы з жывым святлом. «Перш за ўсё пра галоўнае ў нашай дзейнасці», пачаў Толя крыху афіцыйна і ўрачыста. Але тут жа акінуў усіх задаволеным позіркам, панізіўшы голас, проста паведаміў: «Радасная навіна, хлопцы. Старэй устанавіў сувязь з партызанамі». «Ну», падхапіўся Цішка, сеў, і вочы яго заблішчалі: «Як, дзе?» А Саша падумала: «Значыцца, ёсць яшчэ нехта больш сталы, каго яны называюць старым. Хто ж гэта?» «Не маю значэння, Ціхан, як і дзе. Галоўнае, што сувязь ёсць, будзе. Мы павінны паслаць у атрад свайго чалавека і дамовіцца аб пастаяннай сувязі. Стары скажа, куды ісці. Я выгукну Цішкам: «Мяне чакай!» — спыніў яго Толя. «Я думаю, што лепш пайсці Данілу. Нам з табой ёсць іншае заданне. Першае заданне ад партызанскага камандавання. Яно вынесло прысуд чалавеку, які выдаў фашыстам раненых партызан. Нам даручылі выканаць гэты прысуд». Саша зразумела, што трэба некага забіць, пакараць смерцю, і жахнулася. Раптам калі-небудзь такое заданне дадуць ёй, а яна не здолее забіць чалавека. «Хто?» — спытаў Цішка, вочы яго зноў патухлі, і ён зморшчыўся ад нечага вельмі брыдкага. «Ляснічы». «Наш?» «У яго чацвёра дзяцей», — вырвалася ў Сашы. «Ляснічы быў чужы і незнаёмы ёй чалавек, але тыдні два назад яна з ім пазнаёмілася. Ён прыехаў увечары і вельмі прасіў, каб яна прыняла роды ў яго жонкі. Саша не хацела, нават баялася ехаць у лес, але ў чалавека быў надта разгублены выгляд, ды і Поля, звычайна баязлівая, шапнула, што варта паехаць. Ляснічы заўсёды спатрэбіцца». Спакутаваная родамі жанчына, ціхая і ласкавая пасля таго, калі ўсё шчасліва скончылася, прасіла павесялелага ад чаркі самагонкі мужа: «Ляксей, ты ж добра аддзякуй доктарцы, не скупіся». Ён на развітанне сунуў ёй тры вялікія кавалкі старога сала. І Саша, якая там на работе заўсёды абражалася, калі ёй што-небудзь падобнае прапаноўвалі, взяла гэтае сала, бо брала не для сябе, а для ўсёй сям'і, якая сядзела на адной бульбе. Всё гэта в адзін міг паўстала перад яе вачамі, а найбольш выразна – дзеці. Адно пад адно, не разабрацца, дзе старэйшае, дзе малодшае. Тры пары вачанят увечары, калі іх выгналі ў другі пакой спалоханых, а раніцой, калі ім сказалі, што ў іх ёсць братік здзіўленых, дзеці, якія заўтра стануць сіротамі. Яна лепш, чым хто другі, ведае, як гэта цяжка і страшна. Сама расла сіратой, сама цяпер маці. Саша глядзела на хлопцаў з надзеяй пачуць, што ляснічы асуджаны не на смерць. Яны пераглянуліся паміж сабой і змоўклі. Больш ніводнага слова пра гэта. Саше здалося, што хлопцы зразумелі словы пра дзяцей, як яе слабасць, жаночую жаласлівасць, і спалохалася, што цяпер яны перастануць давяраць ёй тайны падполля. Яна хацела растлумачыць, што літасці да гэтага чалавека ў яе сэрцы няма. Сапраўды, хіба можа быць літасць да таго, хто выдаў ворагам сваіх людзей, партызан, ды яшчэ раненых, бездапаможных? Такому гаду яна сама прыдумала б самую страшную кару. Але дзеці, яна, маці, не магла не падумаць пра іх. Няхай таварышы правільна яе зразумеюць. «Я прымала роды ў яго жонкі», – сказала Саш. «Я думаю, дзеці не вінаваты, што бацька ў іх такі. Дзяцей ніхто не вінаваціць, адказаў цішка, мы не фашысты. Саша ўзрадавалася, што размова аднавілася, але Толя Кустар у гэты момант пачаў гаварыць зусім пра іншыя таварышы, набліжаецца свята кастрычніка. Мы павінны адзначыць яго. Людзі павінны ведаць, што ёсць сілы, якія змагаюцца з ворагам, што фашысцкая прапаганда брахня. Прапануем. Першае. Расклеіць лістоўкі. Будзем спадзявацца, што атрымаем іх з партызанскага атрада, калі ж не, напішам самі. Другое. Прапаную на ўсіх грамадскіх будынках, на школе, сельсавеце, клубе вывесіць чырвоныя сцягі. Пашыць сцягі даручым Сашы. Згодна? Зірнуў ён да яе. Саша кіўнула галавой, але першае баявое заданне не ўзрадавала яе, бо здалося дробязным вялікая справа пашыць 4 сцягі. Хлопцы сур'ёзна абмяркоўвалі, дзе ўзяць тканіну на сцягі, як лепш іх вывесіць, каму пісаць лістоўкі. А Саша здавалася, што робяць яны гэта знарок, каб не гаварыць пры ёй пра больш важныя справы. Данік прапанаваў у дзень свята спаліць мост на шашы, той самы, які ўзарваў Алёша Кошалёў, і які акупанты нядаўна аднавілі. Прапановы яго чамусьці не прынялі. І Саша зноў падумала, што не прынялі таму, што прысутнічае яна, слабая жанчына, якая быццам пашкадавала здрадніка. Толькі 7 лістапада Саша зразумела значэнне сцягоў, якія яна ў потайкі пашыла і перадала Даніку. Раніцой, калі яны з поля пачалі паліць у печы, да іх прыбегла суседка Аксана, узрушаная, трохі спалохана, але ўзрадаваная. Яна нават забылася павітацца, а з парога таямніча зашаптала: «Бачылі? Сцягі! Нашы!» Вочы яе гарэлі. Яны выйшлі на вуліцу. Напярэдадні выпаў снег. Першая ваенная зіма ўсюды лягла вельмі рана. Уначы прыціснуў мароз, неба ачысцілася ад хмар, было глыбокае, яснае, як быццам старанна вымытае. Снег зусім па-зімоваму рыпеў пад нагамі, з комінаў празрысты блакіт падымаліся белыя слупы дыму. Але не гэтае хараство прыцягвала ўвагу людзей. Вялікі чырвоны сцяг над школай. Во што выводзіла з хат старых і малых. Сцяг ледь трапятаўся, палымнеў, і на фоне блакіту над цёмнай сцяной лесу здаваўся громністым, як зара, на паўнеба. Сэрца ў Сашы адразу напоўнілася ўрачыстасцю. Прыйшло свята, суровае, падпольнае, але такое, якога нікому і ніколі не знішчыць, не згасіць, якое заўсёды у любых умовах будзе палымнець вось такімі сцягамі. Это не проста сцягі, это кроў тых, хто аддаў жыццё за гэтае свята. Гэта сэрцы яе Данікава, Толева, Цішкава, невядомага ёй старога, палымнеюць там над дахамі школы, сельсавета, клуба. Ад такога адчування стала радасна. Саша прайшлася па вуліцы, усе глядзелі на сцягі, як на нейкую знаменальную з'яву, смялейшыя стаялі на вуліцы, нават збіраліся групамі, больш асцярожныя ў сваіх дварах, але нават у рухах і словах людзей адчуваўся святочны настрой. Цішка матыль павітаўся і ціха павіншаваў са святам Саша. А праз колькі двароў яе гэтак жа ціха павіншаваў аднаногі дзядзька Раман. «Са святам, хросніца, вас таксама хросны!» Саша прыпынілася каля яго. «Малайцы, хлопцы!» – кіўнуў ён на будынак сельсавета. «Якія хлопцы?» – здзівілася яна ўстрывожаная. «Ну, што сцягі павесілі. Каб я ведаў, хто гэта зрабіў, я пацалаваў бы іх галубкоў шызы. Сцягі доўга ніхто не здымаў, ні паліцаі, ні стараста. Потым Саша даведалася, што каля кожнага з іх хлопцы прымацавалі дошчачку з надпісам «Замініравана». Толькі ў другой палавіне дня прыехаў ваенны камендант з атрадам жандараў і паліцаяў. Камендант загадаў пасадзіць пад арышт мясцовых паліцэйскіх, выцяў бізуном старасту і скінуў яго з пасады. Потым сабраў самых старых мужчын і пачаў расказваць ім, якая моцная нямецкая армія, якая слабая савецкая. Радасным крыкам паведаміў, што нямецкія часці ўступілі ў Маскву, а ў заключэнне пагразіў: «Калі ў вашай вёсцы будзе яшчэ хаця б адзін бандыцкі выпад супраць новага парадку, я павешу вас!» Ён абвёў позіркам групу панурых барадатых людзей, падумаў і дадаў: «Не, я павешу не вас. Я павешу кожнага другога ва ўзросце ад 15 да 30 год. Майце на ўвазе гэта і перадайце ўсім». Камендант і эсэсаўцы паехалі, а паліцаі асталіся. Вёска была занесена ў лік небяспечных крамольных пунктаў, і замест невялікай варты ў школе размясціўся цэлы гарнізон. Новыя паліцаі вялі сябе нахабна, кралі курэй, парасят, разганялі зборы, вечарынкі. Каго сустракалі позна ўвечары, збівалі, хто б гэта ні быў, малы, стары, жанчына, як валацугі цэлую ноч шлындалі па вёсцы, падслухоўвалі, падглядвалі ў вокны. Адным словам, новы парадак праявіў сябе на поўную сілу. Лютавала ранняя суровая зіма, трашчалі маразы, вылі снежныя завірукі. У хаце не было газы. Зараблялі кавала хлеба пры лучыне, пралі кудзелю для тых увішных гаспадароў ці гаспадынь, якія, не гледзячы на вайну, выбралі для сябе калгасны лён. Саша ніколі раней не прала і з першых жа дзён зненавідзела гэтую дапатопную работу. Манатоннае гудзенне самапраткі, нероўнае святло лучыны. То ўспыхне, то згасне, свіст ветру і крокі паліцэйскіх. Всё гэта наганяла такую нуду і роспач, што хацелася зрабіць немаведама што, абы не сядзець вось так. Саша з нецярплівасцю чакала, калі падпольшчыкі дадуць ёй заданне. Але падполле маўчала. Нават на сход ці збор больш яе не запрашалі. Астаўшыся ў хаце сам насам з братам, яна наступала на яго: «Чаму мы маўчым, нічога не робім? Чаму не збіраемся? Чакай, Саша, не гарачыся. Больш вытрымкі, сястра. Я ведаю, вы збіраецеся, вы дзейнічаеце», – сказала яна другі раз, «але вы не хочаце даваць мне заданне. Вам не спадабалася, што я пашкадавала дзяцей ляснічага? Калі ты будзеш думаць і гаварыць глупства», – узлаваў Кседанік, «мы сапраўды цябе выключым. Я першы прагаласую». «Ну і выключайце», – не стрывала Саша, пакрыўджаная да слёз. Данік бліснуў страшным позіркам. Яна спалохана адступіла ў закутак паміж грубкай і печчу і, магчыма, у гэты момант упершыню заўважыла, як змяніўся брат. Узмужнеў, выцягнуўся, стаў вышэйшы за яе ростам, але як схуднеў. На твары адны скулы тырчаць, да блішчаць вочы, запаленные, чырвоны, як у чалавека, які не спаў много дзён. Ён працягнуў руку, і Саше здалося, што ён намерваецца ўдарыць. Але брат абняў яе нязграбна, сціснуўшы ў чэпістымі кашчавымі пальцамі плячо, і глуха зашаптаў: «Слухай, дурніца, навошта гэта табе?» «Што?» – не зразумела яна. «Хадзіць цяпер на нашы сходы. Навокал снег, босая гародамі не пабяжыш, і бобікаў як сабак. Ты замужняя жанчына, маць. Твая адсутнасць і сустрэча з намі, хлопцамі, адразу выкліча падазронасць. Усё, што трэба, я табе перадам. Зразумей». «Разумею», — яе кранула разумная асцярожнасць сяброў. «Яны не забываюць, што яна маці, і таму менш, чым хто іншы, мае права рызыкаваць. А заданне і ты атрымаеш», — гаварыў далей Данік. «Не хвалюйся, работы ўсім хопіць, дай толькі разгарнуцца, не ўсё адразу». Сапраўды, неўзабаве брат прынёс ёй заданне падпольнай групы. Ён вярнуўся пад вечар з лесу, дзе разам з Цішкам і іншымі хлопцамі траляваў з лесасек на шашу дровы, якія потым немцы на машынах перавозілі ў горад. Саша адразу ж па вачах убачыла, што ён мае сказаць ёй нешта важнае. Абое яны з нецярплівасцю чакалі моманту, калі Поля выйдзе з хаты. Калі тая нарэшце пайшла даглядаць карову, Данік забраўся ў той жа закутак паміж печчу і грубкай, паклікаў Сашу. Яна падышла з дзіцем на руках. «Слухай, ёсць табе заданне», — зашаптаў брат. «Нелёгкае, адразу табе скажу. Незвычайная, але ў падпольнай барацьбе ўсё бывае. У партызанскім атрадзе ранены камісар. Яму адрэзалі ступню нагі, і бок прастрэлены, не гоіцца. А ў лесе зараз цяжка, зіма. Стары лагер яны пакінулі, немцы напалі. У родную вёску чалавек не можа пайсці, сама разумееш, там кожны яго ведае. Трэба яму прытулак. Мы параіліся з хлопцамі і вырашылі: самае лепшае у нас, у нашай вёсцы?» — спытала Саша. «Не, у нашай хаце, у нас». У куце было ўжо цёмна, яны дрэнна бачылі адно аднаго, але па руху, які зрабіла Саша, неяк шчыльней прыціснула малую, Данік зразумеў, што гэта яе моцна здзівіла і ўразіла. Баючыся, каб яна не запярэчыла, хлопец сціснуў яе локаць. «Твайго Пятра ніхто не бачыў, не ведае тут, нават і Поля, камісару. Ну, зробяць дакументы на Пятра». Быццам немцы адпусцілі яго раненага з лагера палонных. «Ёсць жа такія выпадкі». Саша аслупянела. Перш за ўсё сэрца апякла страшная думка, якая ніколі раней не з'яўлялася. Што і яе Пеця можа быць у палоне, у адным з гэтых жудасных лагераў, пра якія яна чула? У кашмарных снах, у пакутлівых уяўленнях яна часам бачыла Петю раненым, сцякаючым крывёю на абмерзлых скалах у снягах далёкай поўначы. Але ні разу не бачыла яго ў палоне. «Петя, ласкавы, любы, жыццярадасны, і фашысцкі палон!» Не пагаджалася з гэтым яе свядомасць. «Не, не, лепш смерць, чым гэта», — крычала яе сэрца. Яна не чула далейшых пераконванняў Даніка, які даводзіў: ты павінна зразумець, якога чалавека мы ратуем. У нас яму з усіх бакоў добра, ты медык, можаш палячыць яго раны, чалавек хутчэй стане на ногі, чым дзе ў іншым месцы. Адагнаўшы нарэшце думкі аб пяцевым палоне, Саша ўявіла, як чужы, незнаёмы чалавек прыедзе ў іх хату, і яна мусіць называць яго мужам, Пецем. Магчыма, прыйдзецца нават на людзях абняць, пацалаваць, каб не выдаць яго сябе. І ў гэты ж момант думаць пра Пецю. Дзе ён, што з ім? Чужы чалавек Ленку будзе называць сваёй дачкой. Не, гэта немагчыма. Яна можа выканаць любое заданне, пайсці на смерць, але толькі не гэта. Данік, дзіця, не разумею, якая гэта пакута будзе для яе. Данік, я не магу. Ты зразумей. Я не ведаю, што з Пецем. А ў гэты час чужы чалавек будзе жыць пад яго імем. Я не здолею так прыкідвацца. Заварушылася, заплакала Ленка. Спі, моя маленькая зорачка, моя ясная. Загушкала Саша малую, прымаўляючы павязковаму пяшчотна і многаслоўна: спі, моя ягадка, нікога не бойся. Ты з мамай, нікому я не дам цябе пакрыўдзіць, сінічку маю ненаглядную. Значыцца, не можаш, тузануў я за локаць Данік, перапыняючы размову з дачкой. Данік, ты не падумаў, як цяжка будзе ўсім нам, мне. Пашкадуй мяне, Данік, я жывы чалавек. Ён выпусціў яе локаць. Я думаў, мы ўсе думалі, а вось ты на словах гераіня. А калі справу трэба рабіць, то перш за ўсё пра сябе думаеш. Лішні раз пахвалявацца баіся. А яшчэ пішчала. Чаму маўчым? Чаму нічога не робім? Дайце заданне. Ой, вось табе заданне. Ён кідаў з кутка гэтыя бязлітасныя словы, як каменні. Данік, ты зразумей мяне правільна. Я не баюся, Данік. Але словы яе яшчэ больш узлавалі напорыстага хлопца. Ён сам прапанаваў такі варыянт: прытуліць камісара ў сваёй хаце, цвёрда ўпэўнены, што Саша не толькі не адхіліць яго план, а наадварот узрадуецца такому надзвычайнаму заданню. І раптам Саша адмаўляецца. Як жа ён цяпер гляне хлопцам у вочы? Што скажа, каб апраўдаць сябе і Сашу? Што падпольшчыкі партызаны падумаюць пра іх? Яму стала балюча, сорамна і крыўдна за сястру, за яе баязлівасць. Ён не прызнаваў ніякіх іншых прычын, акрамя адной, баіцца. І каб яна проста сказала пра гэта, ён мог бы зразумець і дараваць, бо Саша не адна ў яе дзіця, сам ён, уцягваючы яе ў падпольную барацьбу, ніколі не забываўся на гэта. Але калі яна, як ён лічыў, пачынае выкручвацца, хітраваць, спасылацца на высокія пачуцці і прыцягваць да зусім рэальнай справы невядомага яму, Даніку, а таму і нерэальнага свайго, Пецю, гэта яго абурыла. Ну што, Данік, Данік, які быў, такі астанецца. А вось ты, як ты пасля глянеш на сябе? Чалавек жыцця свайго не шкадаваў, а мы баімся прытулак яму даць. Няхай ранены замерзае ў лесе. Калі твой Пеця сапраўдны чырвонаармеец, я думаю, не пахваліць ён цябе за гэта, калі даведаецца. Сам таго не падазраючы, Данік сказаў такія словы, якія ў момант змянілі кірунак імклівых сашыных думак. Сапраўды. Што сказаў бы Пеця, каб яна параілася з ім? Яна не ўпершыню правярала гэтак свае ўчынкі. Няўжо ён кіне ёй дакор, што яна дала прытулак раненаму партызану? Не, ніколі, безумоўна, самой ёй будзе вельмі цяжка, але каму цяпер лёгка, хіба мае яна права засцерагаць сябе ад цяжкасці перажыванняў? Хіба яна не баец, як усе не падпольшчыца партызанка? Як жа яна адмаўляецца ад такого ганаровага задання? Ёй жа давяраюць жыццё партызанскага камісара. Данік скрыгатнуў з роспачы зубамі і ссутулены, падобны на старога, пасунуўся да дзвярэй. Данік, чакай. Данік, Данік, я згодна. Ён зноў апынуўся каля яе, забыўшыся на сваю злосць, крыўду, схапіў рукамі за плечы, нібы баючыся, што яна зноў перадумае і адмовіцца. Згодна. Ты не падумай, што я таму, што баюся, але а як Поля? А што Поля? Поля нічога не ведае, не павінна ведаць. Она ж таксама ніколі ў вочы не бачыла твайго Пеці. Фотакартачка ў цябе адна, малюсенькая, мы яе заменім. Саша вздыхнула і ціха, незласліва сказала: «Дурань ты, малы Данік. Хіба гэта ад яе можна схаваць? В адной хаце жыць будзем. Яна ў першы ж дзень убачыць, што мы ніякія не жонка і не муж. Паспрабуй тады тлумачыць». Юнак разгубіўся. «Во ліха! Пра ўсё ён падумаў, ўсё ўлічыў, нават фотакартачку не забыўся. А вось гэта і ў галаву не цюкнула. Што ж ты прапануеш? Трэба сказаць Полі. Што ты? Спалохаецца, загалосіць, праваліць усю справу. Магчыма, спалохаецца, паплача, але зразумее, Данік. Яна ж наша сястра. Все адно без яе дапамогі нам не абысціся». Позна ўвечары яны пачалі размову з Поляй. На прыпечку дагарэла лучына, і старэйшая сястра загадала: «Спаць, дзеці. Заўтра, Даніку, рана ў лес, а ты, Саша, пойдзеш да цёткі Марыны, паможаш кросны паставіць». Яна прасіла: «Да і сама павучыся не ты закідаць». Сашу кальнула ў сэрца зноў ісці за наймічку. Не было больш цяжкай пакуты, як ісці на заробак у чужую хату, працаваць пад наглядам людзей, у якіх толькі тая іх перавага, што яны маюць чым заплаціць за працу. Яна ведала, што не ўсе гэтыя людзі кулакі ў душы. Пераважная большасць з іх зусім не радуецца такому становішчу. Аднак все адно яе глыбока абражала плата натурай, і асабліва словы спачування, якія часта прыходзіцца выслухоўваць. Цяжка бывае зразумець, хто з іх кажа шчыра, а хто зларадна. Так табе і трэба, інтэлігентачка, доктарка. Наволі часта Саша працавала не за хлеб і не за соль. Соль была даражэй за ўсё. А за 200 грамаў газы ці за карабок запалак. Ёй так цяжка было ўставаць па некалькі разоў на начы да дзіцяці без святла. Не будзеш жа раздзьмухваць вугалькі і паліць лучыну, калі Ленка мокрая, ці яшчэ горш нездаровая, крычыць на ўсю хату. Здабытую газу ашчаджалі надзвычай. Таму Поля вельмі здзівілася, калі Даніку адказ на яе загад спаць запаліў газнічку. Ты навошта это паліш без патрэбы? Накінулася яна на брата. Ён моўчкі занёс газнічку ў запаветны закутак, куды яшчэ раней схавалася Саша, і паклікаў старэйшую сястру: «Ідзі сюды, Поля». Калі яна прыйшла, паказаў на ўслончык: «Садзіся, пагаварыць трэба». Здзіўленая і крыху спалоханая, Поля паслухмяна села. «Давай», кіўнуў Данік Сашы. Яны так дамовіліся, што гаварыць будзе яна. Яе Поля спакайней выслухае, а на яго можа адразу накінуцца. Саша села побач, плячо ў плячо, паклала руку на калена сястры. «Слухай, Поля, што мы табе скажам? Не палохайся, не злуйся. Ты ў нас была за маці. Ты нас выгадавала, і мы цябе любім як маці. Але тут справа такая, зразумей нас. Мы з Данікам камсамольцы, і мы не маглі інакш». Яна панізіла голас да шэпту: «Мы звязаны з партызанамі». «І ты?» – здзівілася Поля, але не закрычала, не заплакала, а толькі сумна паківала галавой. «Што вы сабе думаеце? Ну няхай гэты сарві галава, у цябе ж малое дзіця». Такія спакойныя Поліны словы падбадзёрылі Сашу і Даніка, бо чакалі яны горшага. «Поля, партызанскае камандаванне дало нам заданне прытуліць у сябе у нас у хаце раненага камісара. Яму зробяць дакументы на Пецю, быццам яго з лагера адпусцілі». Тлумачыць далей у яе не хапіла сілы, яна змоўкла ў напружанай цішыні, у якой было чуваць, як лёгка падтрэсквае кнот гаднічкі. Яны чакалі, што адкажа старэйшая сястра. Поля маўчала. Данік сачыў за яе вялікім ценем на белай сцяне грубкі. Там адбілася ўсё, як яна ўздрыхнула, як адхіснулася ад Сашы, потым прытулілася зноў, як пачала павольна і панура нахіляцца яе галава. Нарэшце Поля цяжка ўздыхнула, і яны зразумелі, што яна іх саўдзельніца, іх верны таварыш па барацьбе. Саша, адчуваючы, што вось-вось не стрымаецца і заплача, прытулілася тварам да яе пляча. Данік па-мужчынску проста пахваліў: «Малайчына ты ў нас, Поля».